Kultur alea. Baungi etorriak entzule, gure garko kultura eta lonetara. Gaur astelena dugu, eta gaur abiatuko da, Ameka Euskaraz zikloaren edizio berria. Gaur eta bihar, Luson eta Larresoron, antzerkia, dantza, txontxongilo ikusgarria, edo eta musika ikuskizuna ere, izango ditugu ikusteko aukeran. Bi egun hauetan, Euskal Sorkuntza ohoretan ezartzen delarik, Ogeli Puzek, Amekako proiektu arduradunak dion bezala. Udazkeneko itzordua hau da, azaroren lehenaren inguruan, beraz bi egun ditugu aurten. Urriaren 31an Luoson eta azaroaren lehenean Larresoron. Bairrobi Herri Elkargoko Ameka Arte Fabrikaren eskutik beraz eta Otelore elkartarekin elkarlanean eskainia izango zaizkigun itzordauen inguruan interesatuko gara gaurkoan. Bas gaitezen. Bagarko egunera begira jarriko gara, Lusoko Arrixuri gelan estreinatuko baitute Le Petit Théâtre de Pain arte drama eta Deja Vu Pampin laborategiak beraien azken obra. Frankoren bilobari gutuna ikusi ahal izango duzue gaur iluntzeko 8:30. Bai, Hamlet eta Errautsak lanaren ondotik, hiru konpainiek berriz ere indarrak elkartu baitituzte Euskal Teatroari auspo berri bat emanez. Hala, kontatu digu Ander Lipus aktoreak. Obra bakoitza beti pauso berri bat da eta pausoak gutxika ematen ditugu. Aurten, osea, obra honekin baita ere talde berri bat osatu dugu, betikoak gaude, baina ez hain betikoak baita ere, Erika Oila Izola, Azpeitiarra, Zoila Berastegi Arbizuarra eta Patrizia Urrutia Bilbotarra eta Pako Revueltas Galdaka Ostarra. Beraz, elenko berri batekin, o talde berri, o jokalari berri batekin, eta gero bai betikoak ari gara lanean, Argietan Josep Duko, orain Asier Ituarte musika egiten, eta nola ez, Simon Fuxen ezanetan ez da, eta bueno, oso atsegina egiten ari da lana. Ni behintzat bereziko oso pozik nago obra honekin, ez dakit zergatik, baina badu zerbait, jendeari asko iritsiko saiona, eta gure imaginarioak behar zuena, ez dut esaten ez denik egin, asko egin da gai hau jorratua izan da, baina nola bideratu duen Simunek, nola zuzendu duen, uste dut oso pozik gaudela, eta zer esanik ez baita ere idazkeraldetik Unai Iturriaga eta Igor Elortzak eman dieten mintzo horri pertsonai horiek, bai lehenagokoak eta gaur egungo horiek nola mintzo diren, oso interesgarria da, beraz, oso pozik gagoz, beraz, orain publikoari postre hau eskaintzea da, ez da, eta guztu dut ezinbestekoa gure euskal imaginarioan gai hau jorratzea, gaur egun. Banda Errelipus entzun berri dugu, eta berauk erranduen bezala, ez zuzendari lanetan obrauntan, Simon Fuxa aritu izan da, eta Unai Iturriaga eta Igor Elortzarekin idatzia izan da lan hau ere. Frankoren bilobari gutuna izeneko antzerki obran, oroar frankismoak Euskal Herrian utzitako zauriez mintzatu nahi izan dute. Ertz ezberdinetatik hartuz, oraina eta iragana kateatzen dutelarik. Ander Lipus. Bueno, gaur egun gertatzen da eta zoritxarrez oraindik gaur egun oso presente dagoen gai bat, ezta? Frankismoak azken finean utzitako astarna hoietaz mintzo da, ezta? Oraindik hainbat herritan, hainbat elkarte ari dira memoria historikoa berreskuratu nahian eta lan bat egiten, gauzak ez daitezen ahaztu eta oroitzapen bat, oroimen bat eduki dezagun Frankok egindako zarraski edo genozidio hortaz, ezta? Eta orduan nik uste dut gaur egungo publikoari zuzendutako lehen gertatutako istorio bat da, baina oraindik gertatzen direnak gure herriak oraindik gure aburuz ez dituenak oraindik erresolbitu edo soluzionatu edo oraindik galdera ikur handi bat bezala daudenak, ezta? Bere garaian nazismoak auzi bat izan zuen, baina frankismoak ez zuen inongo auzirik izan eta orduan guk herri bezala tokatzen zaigu auzi hori eta guri nola ez teatroaren bitartez tobera balitzan bezala auzi hori emaitea edo egitea, beti ere guk ez historia bat eginez, historiari gorazarre bat edo kritika bat eginez, baizik eta teatroaren bidez. Kaka esan dut, nik egun kaka zarra zara eta soaztikutara. Ine euskarazta, ez? Kaka! Eta ospitalean kokatutako obra untan ere, 11 pertsonaien istorioak kontatzen dituzte. Hala, kontatu digu Urko Redondo aktoreak ere. Kokatzen da Euskal Herriko ospitale batean, kokatzen da antzeslana, hor gertatzen diren guztiak, gutxi gora bera, eta 7 aktore gabiltza holtza gainean, personaiak ez ditut kontatura egin, ze badira batzuk agertzen direna hainbatetan, badira batzuk agertzen direnak behin, hitz egiten ez dutenak, baina bueno, badago pertsonaia andana bueltaka obra honetan. Bagaur beraz, ikusi ahal izango duzue, Le Petit Théâtre de Pain arte drama eta Deiabu Panpin laborategiak elkarlanean ateratako azken uzta. Frankoren bilobari gutuna izeneko lana. Arrixuri gelan, iluntzeko 8:30 izanen da lana eta sartzea 5 eurotan duzue. Ander Lipusek dion bezala. Ba, ia erantzun polita daukagun orain publikoan aldetik. Kultur alea. Bai, azaroaren linean lagisonon izan gira, urtero hola egiten dugu oterorerekin karlan batera maiten dugu, beraz hasiko gira aurrentzat ikusgari batekin, hori Erijale kompainiaren ikusgari berria, Ohauetak deitzen dena. Beste ikusgari bat ondotik, dantza eta txontxongilo, Txinaio kompainiaren sorkuntza eta ikusgari berria, menpe deitzen dena. Komitatu dugu gero Tantiaka kompainia, 5 eta 6 lorden gutitan, musua antzerkiarekin. Herriko gelan berean eginen da egun osoa, arratsalde osoa, bukatzeko kontzertuarekin, eta oterorek probosatuko ditu taloak, edariak, eta bar, egun osoan, beraz aukera eta proposamen eder bat pasatzeko arratsaldea Larresoran. Ba, Ogeli Puze entzun berri duzue, Amekako proiektu arduraduna, eta berauk errandeko biharko egitaragua zein izanen den, ezta? Ba, bai, bihar beraz, Larresoron, Ohauetak lana ikusi ahal izango duzue, Elirale konpainiaren azken obra. Atxaldeko 3:30, 2 urtetik 7 urtera arte egina izan den obra hau eskainiko dute, Larresoroko polikiroldegian. Chloe Zendeja, Oian Endaj eta Pascal Irigoyen ditugu taula gaineko artistak eta Oian Endaj dantzariak aipatu digun bezala obra honetan. Bilatu gira azkenean Amaia Enobitek idatzi zuen Lodi Kroko liburua liburutik. Gure aintzineko ekipak eman du eraz ikusgarri horia 200-200 inguru. Aldiz, eta ara guk egin duguna, da beraz Pantxikak proposatu diguna, aintzineko bertsioa ikusi gabe, berri liburutik abiatzea eta zerotik sortzea berriz historio bat eta ikusgarriaren gure bertsioa. azkenan lotura liburu horrekin, beda liburua bera, zeren azkenean unibertsio musikala ere ahunt aldatua da, hor Paskari Irigoien baitugu musikan, eta guk ere, bo Pantxikaren laguntza tipi batzuekin, alere, ara, ideiak ekarri dizkigu aintzineko liburutik ere. Uria, oiuka ordean, are! Gaiztakiriak saka! Eta nondik dator ohauetak hitza? Ohauetak azkenan horiek dira bi hitzen bukaerak. Oha, beraz, kakaoa hitzaren bukaera eta huetak, kakaoetak. Zeren hor, liburuaren bahnean bukaera aruntzara atxemaiten dugu hori alde bat. Kaka eta kaka nahasiari buruz. Orduan lehenik jostatzen gira itzen bukaera horiekin, beraz hortik atera da ohauetak formula, eta gero jostatzen gira, ba itz guzioien astapenarekin, eta dena kaka. Beraz biztan da aurren plazer handien arentzat, horrekin jostatzen gira, haiekin ere kantutxo bat sortzen, eta ara hortik formula horietatik atera da ohauetak tituloa. Teiratu gainean, eta ohe azpian. Janka! Bailirale konpainiaren azken lana, gogoan hartu beraz, bihar, atxaldeko iruter dietan ikusiali izango duzuela Larre Xoron. Eta Txinaio, konpainiaren menpe ikusgarriaren ondotik ere, Jantxaka Teatroak, Musua izeneko lana ere taularatuko du. Atxaldeko seiak laurden gutxitan izanen da itzordu, eta Ander Iruretagoiena, Mireia Gabilondo eta Arritz Morras aktoreak ikusiali izango baditugu taula gainean, Fernando Bernuesen zuzendaritzapean egina izan den lan honen inguruan ere mintzatzeko Mireia Gabilondo aktorearen erranak gurera ekarriko ditugu. Mireia Gabilondok proiektu honen nondik norakoak esplikatu baitizkigu. Bueno, ikuskizuna obra idatzia dago Iban Cotroneo izeneko idazle batek idatzia da. Eta berak idatzi omentzun historio hau, behin ondala, uste dut, ondala zazpi urte, olako zerbait edo Ameriketan gertatutako pasadizo batean, edo benetan gertatu zen gauza itxusi batean, ez? Nun gazte batek, beste gazte bat pistola batekin hiltzen dion. Eta hau, esan bezala, benetan gertatutako historioa izanik, nahiz eta askotan horrela ez diren bukatzen hainbeste historio itxusi edo tristeak, askotan horrela izaten dira. Eta berak hau Ameriketan instituto batean gertatu zen, hartu zuen gertakizun hori, eta novela bat idatzi zuen, nun hiru bakarrizketa idatzi zituen. Bat, bi eta hiru izenekoak. Eta orduan nahi hoie dira, hilik izan zen mutilarena, Lorenzo izena zuena, hil zuen mutil horren bakarrizketa, Antonio izenekoa, eta gero irakasle batena, oraingontan hizkuntza irakaslearen den, Valente irakaslearen bakarrizketa. Eta hor ikusten da, zergatiak edo bakoitzak nola bizi izan zuen, momentu latzura, eta gero aparte baita ere bakoitzaren gauza gehiago kontatzen dira bizitzari buruz, eta guk egin duguna izan da hiru bakarrizketa horiek elkartu, nahastu eta azkenean antzezleen obra bat egin, nun istorioa ulertzen joango garen bakoitzak pertsonai bakoitza kontatzen duen arabera. Mireia Gabilondo entzun berri duzue, eta berauk erran bezala, hiru pertsonaia horiek dira, maitasun, gorroto eta indarkeriari buruzko obraren protagonistak. Obra hontan, Lorenzok, protagonistetariko batek, 15 urte ditu, eta umezurtzegia utzi eta abegi familia batekin bizitzera joan da Italiako hiri txiki batera. Han, Antoniorekin maiteminduko da, eta Antoniok sentimenduak adirazteko zailtasunak ditu. Ez daki nola erantzun Lorenzo erakutsitako afektuari. Bestalde, Elena, berari falta zaion adorea ikaslei emateko gogotsu dagoen irakaslea da, eta horren lekuko ere izanen da. Musu bat, eromena eragin dezake horien musu bakar eta sinple bat erdian, antzerki obra untan drama handi bat dute kokatzen. Ba bai, noski, drama bat da, ze gainera tragedia bat, ba horrela bukatzen dalako, eta, bueno, niri gustatzen zait, esatea, horrela dala bukaera, noiz eta momentuan, ba, bueno, pentsatzen duzun beste noa baitea joango den, baina nik uste dut oso ondo idatzia dagoela testua, ba, ikusten dalako bakoitzaren bidea nolakoa den, edo zergatik bakoitzak egiten duena. Azkenean, hiru, nik uste dut hiru personai bakoitzak, ezagite koldar bat edo dauka barruan edo ezin ez dakiena bizarte ondan ba ondo moldatzen eta azkenean ikusten dut ikusten direla ba bukaera tragiko horretan ba murgiltua ikusten direnak ez. Esango zenuke nerabe eta helduak unkitzen dituen bereziki obra bat dela? Ba, bueno, ja hori esan dugun bezala urte eta erdi edo ja egiten ari garela. Eta, bueno, egin izan ditugu ibilbide hontan, ba, bai publiko irekiaren zat, esaten dut zela, non, ba, erare guztikoak, eta etortzen denak, baina baita ere, kanpaina eskolarrak egin ditugu, eta, ba, hori, amasi urtetik gorakoen de, zera, mutiliko neskaren aurrean egiten dugun, eta pixkatxoa badakigu orain, ba, jendeak nola jasotzen duen, nola bizitzen duen. Noski ne gustot deno ikutzen dituen istorio bat dela. Azkenean da ba gizarte hontan ze gertatzen den da zenbat gauza dauden oraindik ba hobetzeko edo beintzat begiratzeko, hitz egiteko edo ikusteko ze gertatzen da oraindik ere gure gizarte hontan hainbat gaiekin, ez bakarrik kasu hontan homosexualitatea dela, baina beste gai asko daude, ni gustu gizarte hontan beste modu batekoa desberdina esaten da hortan. Baldin batzea, oraindik ere kostatu egiten dela. Eta ze hortan ba espiral hori hartuta baita den nere personaia adibidez ba da hiruren artean helduena eta gainera ba ja gizartean bakarrik bizi den emakume bat, ez daukan bikoterik, ez dauka seme alabarik eta baita ere baia edadedun emakume bat edo 50 bat urte baldin badazkan emakume bat bakarrik bizitzea ere gizarte hontan geizki ikusia bezala dagoela, ez? Zergatik ez dauka familia bat, zergatik ez dauka semea labarik, edo, eta ordan hori horritan buruz hitz egiten du, eta azkenean ikustu bakutsa bere barnea begiratu, eta emozionatu egiten duen historia bat dela. Kultur alea. Bazken itzordu batekin geratuko gara gaur, Ameka Euskaraz zikloaren isteko bihar Jurgi Ekizaren kontzertu ere izango baitugu. Larresoron bere lehen lana, bakarkako lana du zuzenean defendatuko, arratsaldeko 7 eta 4 ba bere bakarkako lanunekin, bururatuko dugu gaurko emankizuna eta erranen dizuegu, xetasunak nahi badituzue prezioi begira edo lekuei begira Amekaren webgunera ere jo dezakezuela webikoitzeroaldiz.ameka.eura hain zuzen ere. Ba besterik ez, nerealetik, nahi duzun arte, aio! Sigh. polita, zego duzute hau! Abazten gara, egun osoan deik abilin. Kultur Alea.